Welcome to Father Colin's podcast. Stay tuned. Azla, l-ma'azla tal-Vangelu iġib rivoluzzjoni mhux minn barra imma minn ġewwa. Di bħal dak l-iskultur jew meta konna żgħar konna nilagħbu bil-plastisin jew nippruvaw niffurmaw xi forma ta' figura fejn biex inti tagħmel din l-iskultura trid aċċat il-blokka li għandek quddiemek u toħroġ il-figura li hemm f'qalbek f'moħħok li trid tara. Meta inti skultur tajjeb, kull ma tara fil-bidu huwa blokka irħam jew injam. Imma ġo fik ikun hemm dik l-immaġni li inti trid tiskolpixxi minn dik il-figura, minn dik il-ġebla, minn dik il-blokka il-ħam. Ġo kull wieħed waħda minna għandna djamant. Djamant. Għandna xi ħaġa prezzjuża. Mhux issa biex tmorru għand wisel gold u tgħidlu ħares għandi djamant. Rajġa fija, ħa nispjega. Dan id-djamant hija l-vuċi ta' Alla fil-qalb tiegħek. Alla ma jinsab xejn fuq, Alla jinsab hawn ġo fija fil-qalb tiegħek. U meta jien inkun fis-silenzju u nkun kapaċi nisma' lil Alla jkellimni f'qalbi, allura iva ifisser illi jiena kolli dan ir-rapport personali ma' Alla illi l-ġijiet qegħdin hemm biss biex jgħinuni. U għaliex huwa importanti dan? Għax Ġesu qal inti lil Alla issibu ġo fik stess. Il-kelma griga li jispjega San Paul fl-ewwel kapitlu tal-Efesu jgħid hekk: intom il-poeżija ta' Alla, intom ix-xogħol ta' Alla, intom il-kapulavur ta' Alla, intom iż-żifna ta' Alla. Għad provajt tu timmaġina ftitek jina l-kapulavur ta' Alla. Meta tħares lejn il-mera, għajta jina l-kapulavur ta' Alla. Tadux titqu. Il-mara hija l-kapulavur ta' Alla. Il-raġel tiegħek huwa l-kapulavur ta' Alla. Għax Alla jibda minn ġo fik stess. U jispirak biex tagħmel it-tajjeb. Kien hemm Thomas Merton minn jiġi l-qudiss hawnhekk dal-ħin u drani fl-omelji tiegħi kemm il-derba semmejtu. U dan kien raħeb, kien eremita tal-ordni kontemplattiva ċisterċinsjana. Baddena mar it-Tajland biex jiex ħajja tal-spiritualità hemmhekk u kellu xokk u miet hemmhekk. Imma hu jgħid hekk: fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna hemm dan id-djamant illi dan l-ispazju sagru li hemm ġo fik huwa teżor li idawwal l-emil tiegħek kollha. U tminna forsi jaħsbu illi Alla lilna japprezzana għax inkunu tajbin, għax qatt ma nagħmlu dnubiet, għax ma ħanniex midinbin, għax kunu perfetti بحال ما عم يصيركم في سماويت وبرفات ونبدأ ندونا ين نعمل كم نعمل سفورت أتمسينكم برفات عط قالوا لي يدين الاسبريتواليتا سبالياتا اللي عملتها في نخسارة في الكنيسة الكاثوليكا في الريليجيون تانا اللي احنا كنا ايديالي تانت مش رياليستيشي اللي ديم نخصني اسني ديم قلتي ديم منيش مرات الدار طيبة منيش قوم طيبة منيش الربي للولدي طيب بزيت منيش المرة طيبة الرجل تيعي منيش رجل طيب المرة تيعي وديم كريتيكا لي لنفسي وديم بخشي لي لنفسي ممشين البوت ازيت من دان الموت كيف تبرزنت الريليجيون فرانك سيناترا عنده سونغ I did it my way. Alla fil qalb tiegħek jagħmilha his way. Anki id-dnubiet tagħna. Il-Vanġelu tal-lum huwa ebes għax meta jinqod nisma' dan id-djamant din il-kuxjenza, din il-vuċi tan la ġofija, nibda niduna li mhux biżejjed nobdi l-kmandamenti, jew niġi l-quddis, jew nisma' l-kelma tagħha, jew naqra l-iskrittura, jew nagħti karità, mhux biżejjed. L-ibes tal-Vanġelu tal-lum hu għax Ġesu jagħtina eżempji konkreti min ħajja tagħna illi meta naqrom ngħid oj wieħed mill-affarijiet insib diffiċli jiena għax ġieli provajt ngħixha mhux dejjem ma provajt għalhekk tolqotni meta jgħidlek mela jekk inti tkun qed tittella l-offerta tiegħek fuq l-artan u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek mhux int kontra tiegħu u jew i kontra tiegħek. Mhux int għandek xi ħaġa kontra ommok jew missierek jew ħutek jew dak li taħdem magħhom jew xi ħadd li weġġak fil-ħajja tiegħek. Imma Ġesu qed jgħidilna biex tkun segwaċi tiegħi, biex tkun disċipli tiegħi, biex tkun nisrani, trid tmur oltre, oltre iżjed milli biss tagħmel pass minn inti weġġajt jew minn inti tistmaħ tal-li hu u twerbu li hija l-ikbar mibeda. Issa nista' nsaqsikom, saqsi lilek innifsek. Hemm xi ħadd fil-ħajja tiegħi illi hu jew hi għandha xi ħaġa kontra tiegħi? U Ġesu qed jgħid ħares hi. Tmux il-quddis, tmux il-knisja, l-ewwel mur ir-ranġa miegħu. Mhux kemm hi faċli, jiena nsibha diffiċli. Però hekk jgħid Ġesu. U jien ma nistax ngħidilkom xi ħaġa jekk mhux il-Vanġelu. Ngħidilkom hija ibsa li hija ħafna di. Imma meta nkun ħanqaddess tiġini frasi. U fil-bidu tal-quddisa insaqsi li nifsi mhux jekk jiena nobbodx il xi ħadd. Imma jekk xi ħadd jobodnix u jekk jiena morx qabel biex nirranġa miegħu. Hemm riklam ta' fuq il-televiżin Taljan ta' tnejn minn nies li veru hekk huma atturi veru tajbin. U dana ġiblek li jmutu jmorru l-ġenna u meta jmorru l-ġenna jiġi San Pietru jew Alla libes l-abjad u biex jurihom li qegħdin il-ġenna joffrilhom il-kafe. Tafu dak ir-riklam veru tajjeb. U moment minnhom tad-dit fajla minn qudiemhom. وده عبونه ليس ولي هو شو اسمه اللي كم يأوسبس شو اسمه المايسترا مايستر او تديت فايلا ودي او دان الراجل اللي بس لابيات يقول ودي هو هرسل يشوشين ويقول الليسترا لا استحسب ما تستا لا استحسب الفنجلو تالو ما كيت الفنجلو تالو ما كيت اللي احنا نريد نزامناو انكي الحسبيت تانا essenzialmente ma riesci con lo scrupolo così asci che ancora ne ha bisogno confessor fil boot o in quello ne hai dovuto fare gli si prese in tanto io non acceptec hat mai stai a me dnub jak mai riesci a me dnub stai giù ne si biet l'ektar osceni jak trit jau l'ektar hazina o sorta mo mis dnub si biet mo mis dnubit jak kina na cettom jak kina nimsi fuom li kunu dnubet. Allora Gesù fil-Vangelu tal-lum qed jgħidilna ċarutont ħares hi l-ikbar edewa tiegħi taf min huma dawk li osservaw il-liġi. Li seħulhom Farisej. Il-Farisej kienu nies tal-Knisja. Il-Farisej kienu jobdu l-kmandamenti. Il-Farisej tant kienu jħobbu għal-liġi li kienet tinkiteb anka fuq l-ilbies tagħhom biex jiftakru. U kienu l-ikbar edewa ta' Ġesù. Għax Ġesù kien jara illi il-preokkupazzjoni tagħhom hi li nsalva lil nifsi, li nsalva lil ruħi, inkella mhu l-infern. Mentri il-Vanġelu tal-lum qed jgħidilna dan mhux biżejjed. Eżamina dik il-ġojjel li għandek fil-kuxjenza tiegħek, isma' il-vuċi ta' Alla li hemm ġo fik u jekk inti toqgħod kwiet biżejjed tisma' il-vuċi tiegħu. U jekk nixtieq illi nissuġġerilkom għal din il-ġimgħa poeżija li kitbet Santa Teresa de Jesus. Din għexiet fil-1515 u tajt hekk: nada te espante, todo se passa, Dios no se muda. Tħalli xejn jinkwetak, kollox jgħaddi, Alla biss jibqa'.